Частка чацвёртая. Вечарам у Жукаўшчыну да трактара мяне ўсю дарогу падганяла вялікая, чорная, з чырвона-сівымі падпаленымі хмара. У Жукаўшчыне можна было схавацца ад дажджу пад старасвецкімі елкамі ў сырніцы, якраз дзе араў Красоўскі. Елкі каля поля былі высокія і да таго абвешаныя густымі лапкамі, што калі зайсці пад іх, не было відаць днём і сонца. На яловых лапках, прычапіўшыся кіпцюрамі, віселі днём кажаны, галовамі ўніз. Хмара апускалася ўсё ніжэй і ніжэй да зямлі, прыціскаючы сабой усё на свеце. Плыла з-за вілі, жызнавы, адкуль учора ішлі францужанкі. Дзе яны цяпер? Куды пайшлі і ці варочаліся назад? І чаму пра іх пытаўся НКВДыст капітан Дувалаў? Красоўскі у Жукаўшчыне зрабіў за дзень толькі два прагоны, зганяў да рабога калодзежа і назад, да лесу пад сырніцу. Пасля прыляжаў увесь дзень, падцяліўшы пад сябе фуфайку пад трактарам, рабіў падцяжку і калупаўся ў гробаным маторы. Дамоў сабраўся злосны і ўвесь упэцканы ў мазут. Дзень у яго пайшоў кату пад хвост. А тут яшчэ хмара, трэба спяшыць, у дарозе застане лівень. Але сваёй ватоўкі ён не ўзяў, і яна, мокрая, у карасіне пахла як бочка і не хацела атрасацца ад наліплага пяску. Укруціць ногі сёння ноччу не было ў што. Грымела за вільёй, за лесам секлі неба маланкі, асвятляючы ўспышкамі вострыя вярхі елак. Над полем нізка, над самай раллёй, пішчалі стрыжы, паласуючы неба і далёкі бярэзнік. Лавілі машку. Цямнела раптоўна. Поўня, паказаўшыся ў прагалі над рабым калодзежам, вялікая, чырвоная і цяжкая, схавалася адразу за хмары і больш не паказвалася. Бліскавіцы высвечвалі ў цемнаце гарбаты чорны трактар і дзве рудыя бочкі на калёсах. І ў гэтыя хвіліны нейкага сіняга святла ад бліскавіц і гарбаты трактар і бочкі на калёсах, і капітан Дувалаў са сваім нямецкім матацыклам, і яго прыгожы круглы твар, і яго бліскучыя вочы, якія, здавалася, глядзяць адтуль, дзе схавалася за хмару поўня, сочаць увесь час, і яго прыгожы голас, які аж дрыжыць у калгаснай канцылярыі, што гаварылі францужанкі. Усё ў той міг здавалася нейкім зусім недарэчным і непатрэбным тут, у Жукаўшчыне. Дыхнуў раптам вецер недзе з-пад рабога калодзежа, густы, тугі, халодны, змёў з неба пісклявых стрыжоў і закалыхаў елкі на ўзлесе. Зазвінела пад клясьмі павешанае, відаць, парошняе вядро, і зашумеў лес. Пырснулі на твар дробныя кроплі вады, можа, з хмары, а можа, з павешанага пад клясьмі вядра. За другім разам вецер сарваў пад клясьмі вядро і пакаціў яго па полі, пагнаўшы і мяне разам з вядром перад сабой пад старасвецкія елкі ў сырніцы. Я толькі прыціснуў пад пахай фуфайку. Сцямнела. Нават трактар не было відаць зблізку з-пад елкі. Зліўся з чарнатой. З гадзіну у гары круціла і рвала, свістала і скуголіла. Забарабанілі па трактары буйныя кроплі дажджу з градам і адразу сціхлі. Дождж у Жукаўшчыне так і не пайшоў, скруціла. Доўга яшчэ паласавалі неба бліскавіцы, недзе там, за вільёй і над нашай вёскай. Шумелі яшчэ елкі, кратаючыся, здавалася, аж ля зямлі. Трашчала сухое сучча, крышылася і сыпалася зверху на галаву. Пасля адразу зрабілася ціха, ні ветру, ні дажджу. Хмара сплыла, пашла на леснікі. Жукаўшчыну зачапіла толькі краем. Пасвятлела, і над рабым калодзежам паказаўся акравак поўні. Угары над елкамі заблішчэлі мокрыя зоркі. Знайшоўшы вядро, падняў з верасу з-пад елкі, я аднёс яго да калёс і зачапіў высака за ляжэйку. Трактар стаяў на загоне нейкі худы і стрыножаны, як зусім загнаны у дарозе конь. Ад поўні заблішчэў цьмяна, як нехаця, вышараванымі зубамі на колах. Спаць сёння не хацелася. Каб звесці вочы, трэба было супакоіцца хоць на міг. А мяне душыла нейкая скрушлівая і калючая трывога. Я не ведаў, што рабіць. Сёння можна і спаць, і не спаць. А заўтра што? Заўтра зноў прыедзе капітан Дувалаў. Зашпіліўшы на ўсе гузікі фуфайку і насунуўшы на вушы старую суконную бацькаву кепку, я сеў на калёсы і прыціснуўся плячыма да бочкі. Зрабілася адразу холадна ў босыя ногі. Як ступаў па зямлі, было цёпла, а адарваў, аж здавалася, мерзлі. Але не хацелася ўстаць і дастаць з-пад трактара хоць мокрую ватоўку красоўскага. Я ўвесь пачаў дранцвець. Галава апусцілася на грудзі і зліпліся гарачыя павекі. Сон падкраўся адразу і нечакана. Але каб жа так, заснуў і прачнуўся аж раніцай. Як толькі галава звісала да грудзей, мяне нешта тоўхала з сярэдзіны. Я ўздрыхваў і аж падскокваў на калёсах. Пасвятлела, поўня выплыла з-за хмары і заліла белым сяйвом шырокае поле. Над галавой паявіліся кажаны і залопалі крыллем. Здавалася цяпер, што на свеце адна белая, як малако, поўня і чорная, як вугаль, кажаны. Пасля кажаны апусціліся нізка-нізка, у іх павырасталі шырокія крылы на ўсю Жукаўшчыну, і яны пачалі біць імі па плячах францужанак. Калі я зноў зводзіў вочы, на полі ля бярэзніку паяўляліся францужанкі. Ішлі ў побачкі, не баючыся чарнаскурых кажаноў, якія зноў апускаліся на іх. «А чаму ты босы?» – пыталася ў мяне меншая, круглатварая, з вялікімі чорнымі вачыма і з касой францужанка. Яна зусім не баіцца чорных кажаноў, ідзе нават не падымае на іх вачэй, глядзіць і глядзіць на мяне. «А чаму ты стрыжаны пад машынку? А чаму у цябе залатаныя на каленях штаны і такая старая-старая фуфайка? Што, пагарэла ўсё ў вайну? Разам з хатай? А чаму ты галодны? А чаму вы ўсе пасля вайны галодныя? А чаму у вас няма нават хлеба, траву адну, едзіцё?» Пытаецца і пытаецца яна ў мяне. А я іду ў побачкі з ёй ля бярэзніку па Жукаўшчыне і не магу сказаць ні слова. Мне як заняло. Я ж учора сказаў капітану Дувалаву, што да іх францужанак нават не загаварыў. Як жа я адкажу ёй? Што зробіць тады Дувалаў? А смуглая францужанка з касой ўсё лапоча-лапоча да мяне. І не па-свойму, а па-нашаму, як у вёсцы. І голас у яе чысты-чысты, гаворыць яна неяк трошкі ў нос, як гамзая. Толькі другая францужанка, большая, уся бліскучая, глядзіць на мяне сваімі строгімі вачыма, як усё роўна капітан Дувалаў, і маўчыць. А мне трэба маўчаць, бо я ж сказаў Дувалаву, што іх нават словам не зачапіў. «А ты ўжо ладны, вырас, толькі худзенькі і з доўгім носам. І табе ўжо трэба хадзіць у касцюмчыку і ў чаравіках. Бо табе ж недзе і холадна. І як з табой гаварыць, калі ты ў фуфайцы і галодны?» Чарнявая францужанка з касой сама расплываецца, як кажан, і пачынае махаць крыллем, знікаючы недзе ў гары пад поўняй. Адплюшшыўшы вочы, я ўбачыў, што кажаноў нідзе ўжо няма. Напаляваўшыся, яны зноў падвіслі недзе пад елкай, насучы галавой уніз, і будуць так вісець да раніцы, а тады і цэлы дзень. Над усёй жукаўшынай блішчэла чыстае неба з цьмянымі зоркамі. Поўня, пераваліўшыся за поўнач, маленькая і яркая, заліла белым малаком і поле, і бярэснік, і трактар. І мае босыя ногі былі белыя, як у малаце. Ззаду мне ў плечы нечым цвёрдым і жалезным упёрся капітан Дувалаў. Пасля я падумаў, што гэта сам, адваліўшыся, прыхіснуўся спінай да бочкі. Убачыў яшчэ белую поўню і свае белыя ад яе сяйва рукі. І смуглявую францужанку кажана, раптам белую-белую, як снег. Мяне разбудзіў Красоўскі.